symfoniczną. A już dziś będzie moim gościem w liście osobistej. Zapraszam od 19. Piotr Metz. Autopromocja. Program trzeci Polskiego Radia, sobota, 1 czerwca, minęła 6. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. 13 ofiar strzelaniny w stanie Virginia w USA. Fizjoterapeuci do września zawieszają protest głodowy. Rekonstrukcja rządu w przyszłym tygodniu. 13 osób zginęło w strzelaninie w miejscowości Virginia Beach w stanie Virginia w USA. 6 osób zawieziono do szpitala. Wśród zabitych jest sprawca. Został zastrzelony przez policję. Wciąż nie wiadomo, dlaczego zaatakował. Strzelanina miała miejsce w budynku administracyjnym miasta Virginia Beach, gdzie mieszkańcy załatwiają sprawy urzędowe i opłacają rachunki. Komisarz policji James Cervera poinformował, że sprawca był pracownikiem służb miejskich. Mamy w tej chwili więcej pytań niż odpowiedzi. W policyjnej terminologii używamy określenia incydent. Jest to jednak tragiczne wydarzenie, które na zawsze zmieni życie wielu rodzin z naszego miasta. Cervera poinformował, że poza 11 ofiarami śmiertelnymi 6 osób zostało rannych. Jest wśród nich policjant, który został trafiony w kamizelkę kuloodporną. Komisarz dziękował funkcjonariuszom, którzy zastrzelili sprawcę. Fakt, że sprawca został natychmiast ostrzelany i że nie żyje, sprawia, że nasi obywatele mogą dzisiejszej nocy spać spokojnie. Śledztwo prowadzi lokalna policja oraz FBI. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. Wracamy do kraju. Fizjoterapeuci i diagności laboratoryjni do września zawieszają protest głodowy. Minister zdrowia obiecał, że będzie monitorował rozmowy z dyrektorami placówek. Mówi lider związkowców Tomasz Dybek. My od postulatów nie odchodzimy. Będą rozmowy, dajemy ten kredyt zaufania ministerstwu. I liczymy na to, podkreślam, liczymy, jesteśmy przekonani, że ministerstwo się z tego wywiąże. I to minimum 500 zł każdy z diagnostów, fizjoterapeutów i innych zawodów medycznych pominętych otrzyma. To już będzie wiadomo na początku lipca. Związkowcy zapowiadają, że jeśli ich postulaty nie zostaną spełnione, zaostrzą protest, między innymi poprzez odchodzenie z pracy. Piątek był 10. dniem głodówki w Szpitalu Dziecięcym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Związkowcy domagają się podwyżki o 1600 zł brutto, bezpłatnych urlopów szkoleniowych, specjalizacji szkoleń oraz łatwiejszego dostępu do fizjoterapii i badań. Minister zdrowia uważa, że żądana podwyżka jest zbyt wysoka i zapowiedział podwyższenie tzw. kwoty bazowej z 3900 do 4200. Poinformował też o zwiększeniu nakładów na rehabilitację o ćwierć miliarda złotych rocznie. Rekonstrukcja rządu w przyszłym tygodniu. Informację przekazaną przez Pałac Prezydencki potwierdziła w Polskim Radiu wicepremier Beata Szydło. Wymiana ministrów jest spowodowana wejściem do Europarlamentu kilku członków rządu. Zmiany ma ogłosić premier. Decyzje zostały ostatecznie wyszlifowane, stwierdził w Polskim Radiu Rzeszów wicepremier Jarosław Gowin. Umówiliśmy się zgodnie z dobrymi obyczajami, że o szczegółach rekonstrukcji będzie mówił pan premier Morawiecki. Pewne szczegóły zdradziła w Polskim Radiu 24 wicepremier Beata Szydło. Kierowany przez nią obecnie Komitet Społeczny Rady Ministrów będzie nadal funkcjonował, a nową minister rodziny, pracy i polityki społecznej będzie kobieta. Pieczę nad komitetem przejmie jeden z wicepremierów. Większość resortów będzie pracowała w tym samym składzie, na przykład Ministerstwo Rodziny, które ma doskonały zespół, pozostają wszyscy wiceministrowie. Dołączy nowa pani minister. Ale swoje propozycje dotyczące kandydatów na ministrów i wiceministrów złożył prezydent Andrzej Duda. Ma to być przedmiotem dalszych uzgodnień między prezydentem i premierem. Karol Darmoros, Polskie Radio. Coraz więcej dzieci i młodzieży pali e-papierosy oraz wyroby z podgrzewanym tytoniem. Nawet co trzeci nastolatek w Polsce może być użytkownikiem e-papierosa, alarmowali eksperci na Twitapie w Głównym Inspektoracie Sanitarnym. Dr Mateusz Jankowski z Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc zwraca uwagę na fakt, że w ostatnich latach w Unii Europejskiej odsetek palaczy utrzymuje się na tym samym poziomie, wynoszącym około 26%. Te produkty, głównie e-papierosy, które są szeroko promowane jako bezpieczniejsze, czy też jako atrakcyjne dla młodych dorosłych i nastolatków, ale to są produkty, które zawierają nikotynę. Nikotynę, czyli wysoce uzależniającą substancję. Warto pamiętać, że ta nikotyna w e-papierosie to jest syntetyczna nikotyna, która ma o wiele wyższy potencjał uzależniający. Z powodu palenia tytoniu w Polsce w ostatnim roku zmarło około 70 tysięcy ludzi. Od zwycięstwa rozpoczęli nasi siatkarze start w tegorocznej Lidze Narodów. W katowickim Spodku pokonali Australię 3-1. Mimo wygranej popełniliśmy bardzo dużo własnych błędów, co trzeba poprawić, mówili po wczorajszym meczu nasi zawodnicy. Zagraliśmy średnio dobrze, bym powiedział. Musimy popracować nad regularnością zagrywki, a reszta myślę, że była w miarę na niezłym poziomie. Tłumaczył Mateusz Bieniek, zwłaszcza błędy naszej drużyny widoczne były w drugiej partii, którą wygrali Australijczycy. Dzisiaj mecz numer 2. Zagramy z Amerykanami, którzy wczoraj na otwarcie turnieju przegrali z Brazylią 0-3. Z Katowic dla Trójki Kuba Niziński. Początek meczu w Spodku o 17, a kolejne wiadomości o 7. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś sporo chmur, możliwy przelotny deszcz oraz burze, głównie na wschodnim Pomorzu i Kujawach oraz na obszarze od Śląska i Opolszczyzny przez ziemię łódzką i kielecką po Lublin. Na termometrach od 22 do 26 stopni, chłodnie miejscami na wybrzeżu i terenach podgórskich. 20 do 22. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. To już rok, od kiedy w Kauflandzie za produktami kryją się punkty Payback. Dołącz do grona 4,5 miliona zadowolonych klientów i świętuj z nami. Staropolanka 0,33 litra 49 groszy i puszka Pepsi, Mirindy lub 7-Up za złotówkę lub 100 punktów Payback. Kaufland. Na dobry tydzień. Krzychu, ty w aptece? Łapią mnie skurcze, więc kupuję jakiś magnes. Na skurcze jakiś magnes może nie wystarczyć. Przydałby ci jeszcze potas, a jak magnes to i witamina B6. I mam brać tyle tabletek? Nie musisz. Kup Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz zawiera nie tylko magnez, który pomaga w prawidłowej pracy mięśni, ale i te inne potrzebne składniki. Masz rację. Biorę Neomax Skurcz. Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 6 minut po 6. Zapraszamy na weekend. Dzień dobry Państwu, Katarzyna First, Sylwia Hej i Katarzyna Borowiecka przy mikrofonie. W takim składzie dziś spotykamy się z Państwem o tej wczesnej dość porze i zapraszamy na weekend. Oczywiście przed nami parę podpowiedzi dziś do 8, co robić w ten weekend. Może Państwo też jakieś podpowiedzi na Dzień Dziecka i na Dzień po Dniu Dziecka będą mieli, więc od razu ogłaszam, że adres katarzyna.borowiecka@polskieradio.pl jest czynny i czynny jest także numer SMS 71335, koszt wysłania wiadomości to złotówka plus VAT, przypomnę. Będzie też gość, Katarzyna Dowbor, po 7 nas odwiedzi z książką. Będzie parę słów o tańcu, to już za chwilę. A skoro jesteśmy jeszcze przy Katarzynach, bo Katarzyna Dowbor, Katarzyna First, Katarzyna Borowiecka, to właśnie powiem, Pruchnicka się odzywa z tyłu głowy, dlatego że zaznaczę jeszcze na początek, że dzisiaj tutaj w zastępstwie właśnie za Katarzynę Pruchnicką jestem na gościnnych występach. We stepped together in the river. We traded fever on turmoil. Last time I saw you was in the middle. I wonder if you hit the soil. Where are you now, my compañera? Your baby claw stuck in my chest. Where are you now, my solidera? Who took you from the nest? Where are you now, my compañera? I'm beating bricks from town to town. Where are you now, my solidera? I'm at my final bound. Down. My final down. Right through the muzzle came my surrender. I had to tear it off my mind. Then hypothermia took over. And suddenly I went blind. Where are you now, my compañera? Your baby claw stuck in my chest. Where are you now, my sonidera? Who took you from the nest? Where are you now, my compañera? I'm beating bricks from town to town. Where are you now, my sonidera? I'm at my final. sleep without desire. Would you like window or aisle? Only sky you ever seen. Warrior that's more fragile. Jet lag, hangover, malnutrition. You can't fly in this condition. And if no one intervene, out of the window is my mission. Who are you now, my compañera? Your baby blood stuck in my chest. Where are you now, my sonera? Who took you from the nest? Where are you now, my compañera? I'm beating bricks from town to town. Where are you now, my sonera? I'm at my final town. Gogol Bordello dzisiaj na początek z tym dramatycznym pytaniem. Where are you now, my compañera? Zastanawiałam się, którą ścieżkę rozbudzania wybrać Państwu dzisiaj. Czy tę subtelną, delikatną, pełną smyczków i ptasich treli, czy bardziej skuteczną? No i ten pierwszy utwór już trochę zdradził moje intencje, mam wrażenie, ale żeby dla każdego coś się znalazło, to jeszcze może trochę na fali mojego zachwytu środowym spotkaniem z Pariką, bo sięgnę teraz po piosenkę pod wieży Eiffla, taką choćby dla tych, którzy rankiem potrzebują nieco delikatności i podskoki im nie służą, ale to nie będzie pari combo. Je ne tiens pas debout. Le ciel coule sur ça. Heloisa Lesitier, znana również jako Christine and the Queens. Mam nadzieję, że uda nam się jeszcze dzisiaj przed 8 wrócić do Paryża. Na razie kwadrans po 6. Zapraszamy na weekend. Nas dławił strach ponury, wiatr rozproszy ciemne chmury. Choć nadzieja czasem zginie, wszystko minie, minie, minie, minie, minie. Przez ciemne chmury jasność przebija, zawiść i zdrada i złość, zawiść i zdrada i złość. Zawiść i zdrada, zdrada i złość przemija. Zawiść i zdrada i złość. Zawiść i zdrada i złość. Zawiść i zdrada, zdrada i złość przemija. Chociaż rozpacz cię owinie, wszystko minie, minie, minie. Chociaż ciąży myśl o winie, choćbyś w strasznej żył krainie, choćby diabeł wlókł na linie, wszystko minie, minie, minie, minie, minie. Przez ciemne chmury jasność przebija, zawiść i zdrada i złość, zawiść i zdrada i złość, zawiść i zdrada, zdrada i złość przemija. Zawiść i zdrada i złość, zawiść i zdrada i złość, zawiść i zdrada, zdrada i złość przemija. Zawiść i zdrada i złość, zawiść i zdrada i złość. Zawiść i zdrada, zdrada i złość przemija. Zawiść i zdrada i złość. Zawiść i zdrada i złość. Zawiść i zdrada, zdrada i złość przemija. To Grzegorz Turnał z zupełnie nową piosenką, a teraz pora na wątki taneczne. Medal dla każdego. Witam, Henryk Sytner. Mówiliśmy już o nauce tańca, dziś wrócimy do tego tematu. Na parkiecie ważna jest nie tylko umiejętność tańca z partnerem czy z partnerką, ale ważna jest cała otoczka, pokazanie szacunku dla partnerki. Czy zgadza się ze mną mój gość, profesor Krzysztof Polański? Absolutnie się zgadzam, wręcz zalecam nauczenie się takich podstawowych, elementarnych zasad tańca. Chodzi o to, że nieraz można przepięknie tańczyć, a tak niekoniecznie się dobrze zachować i cały czar, cały urok pryska. Czasem zdarza się taka sytuacja, że podchodzi partner do partnerki, chwyta ją za rękę i mówi chodź. I to jest to całe zaproszenie na przykład do walca czy tanga. Tak jest. I tu ja na to moich uczniów bardzo, ale to bardzo uczulam, dlatego mi to sprawia wielką przyjemność, jak przychodzi człowiek, który się uczył na przykład 20 lat temu i mówi, ja nie wszystkie tańce pamiętam, ale ja wiem, jak się należy ukłonić i jak należy poprosić partnerkę do tańca. To wbrew pozorom, to wcale nie jest takie proste. W 90% mogę gwarantować, że robimy to niezbyt poprawnie. Dopiero my, starzy nauczyciele tańca, pokazują, jak wygląda prawidłowa forma. To jest, powiedziami, nie jest to proste, bo na ogół panowie, prosząc partnerkę do tańca, kłaniają się tak, jakby się mieli chęć z nią przywitać czy przedstawić, a to jest zupełnie co innego. Podziękować po tańcu. To oczywiście, to jest cały rytuał i w tym momencie można ciutkę gorzej tańczyć, ale partnerka jest zachwycona partnerem i jego manierami. No to rzecz na pewno bardzo ważna. Myślę, że warto nauczyć się tańca, bo jest to metoda na stresowanie, na tak. Dobre samopoczucie. O tym nie można zapominać. I tak, bardzo często, szczególnie panie. Panie przychodzą, pomijając to, że jest tutaj ruch, czyli jak ktoś mówi, każdy mięsień pracuje, ale w tańcu jest jedna rzecz, że jak tańczy, to nie może o czym innym myśleć, bo od razu się pomyli. Czyli mówiąc krótko, wszystkie troski, wszystkie kłopoty odrzuca na bok. I w tym momencie się skupia na tańcu, jest szczęśliwy każdy człowiek, który sobie troszeczkę potańczył. Nawet jeżeli najpierw się nie udaje, nie wychodzą te pierwsze taneczne kroki, nie ma się co zrażać. Oj, to bardzo często, dlatego ja na przykład dopinguję ludzi, że o ile tylko słyszysz to, co ja mówię, to wystarczy do nauki tańca. My mamy, jak ktoś mówi, przedwojenne metody nauki tańca. Każdego jesteśmy w stanie nauczyć. Nie ma przypadku, żeby ktoś wyszedł nienauczony. Bez względu na wiek. Zupełnie. O tym to w ogóle nie wspominam, bo to nie ma najmniejszego znaczenia. Dwie optymistyczne puenty tego spotkania z Krzysztofem Polańskim. Henryk Sytner, w soboty około kwadransa po szóstej zawsze mogą się Państwo spodziewać takiego spotkania, a my przy tym tanecznym szczęściu teraz pozostańmy. Wrap your hands in shake on a summer. prosto ze Szwecji, Mando Diao, Dance with Somebody. 1 czerwca dziś, oczywiście pamiętam o Dniu Dziecka i będziemy o tym jeszcze wspominać, nawet jeszcze w tej godzinie, ale nie mogę też nie odnotować dziś pewnej ważnej dla wielu z nas, myślę, rocznicy. 52 lata temu, kilka dni po wydaniu brytyjskim, 1 czerwca 1967 roku, ukazał się w Stanach album zatytułowany Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, The Beatles, i z tego albumu, cóż mogłam dzisiaj wybrać? Wybrałam piosenkę Poranno. Wednesday morning at 5 o'clock, as the day begins, silently closing her bedroom door, leaving the note that she hoped would say more. She goes downstairs to the kitchen, clutching her handkerchief. Quietly turning the back door key, stepping outside, she is free. She, we gave her most of our lives, is leaving, and sacrificed most of our lives. Oh, we gave her everything. Snores as his wife gets into her dressing gown, picks up the letter that's lying there, standing alone at the top of the stairs. She breaks down and cries to her husband, Daddy, our baby's gone. Why would she treat us so thoughtlessly? How could she do this to me? She, we never thought of ourselves, is leaving, never a thought for ourselves. Struggle hard all our lives to get by. She's leaving home after living alone by, for so by many years. Friday morning at 9 o'clock, she is far away, waiting to keep the appointment she made, meeting a man from the motor trade. She, what did we do that was wrong? He's heavy. We didn't know it was wrong. She's Leaving Home, The Beatles, z płyty Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. 6:30 na zegarze, słuchają Państwo Trójki. Znakomita pora, żeby przypomnieć sobie, jaki to będzie dzień, a to będzie dzień ładny, bo chmurzyć się będzie umiarkowanie, ale miejscami bardziej i z przelotnymi opadami deszczu, a te przelotne opady deszczu i burze także możliwe, zwłaszcza na Pomorzu Wschodnim i Kujawach, na Śląsku i Opolszczyźnie, na Kielecczyźnie i Lubelszczyźnie, a także na ziemi łódzkiej. Temperatura maksymalna 22 stopnie, między 22 stopniami i 26 stopniami, chłodniej miejscami na wybrzeżu i terenach podgórskich. 20-22 stopnie i wiatr na ogół słaby, zmienny, tylko na północy umiarkowany, południowo-zachodni. Zapraszamy na weekend. Szarówka i Daria Zawiałow. Proszę też rzucić okiem, jeśli Państwo będą mieli okazję, na teledysk do tej piosenki. Bardzo wzruszająca historia, a teledysk autorstwa kolektywu Psychokino. My za chwilę zastanowimy się, w co się bawić, a ten utwór, który przed nami, to będzie wstęp do tego zastanawiania się. Co gnębi cię, zostaw troski za sobą gdzieś i ze mną pędź. Właśnie ze mną, ty ze mną, obok ja z tobą. Niech szampan strzeli nam na drogę. Zwyczajne w nadzwyczajne snu odmieni mi. Mm-hmm. różowy czas przecież nie ma. Rzuć to wszystko, zostaw co złe, lepiej już nie. Mnie pokochaj. Zbigniew Wodecki z Mitch & Mitch, rzuć to wszystko, co złe. Właściwie powinnam była Państwa uprzedzić, że warto się dziś szczególnie wsłuchać w tę piosenkę, ale dlaczego? O tym za moment. W co się bawić? A to dlatego, że dziś, 1 czerwca o 19.30 w Warszawie na placu Defilad przed wejściem do Teatru Studio będzie miała miejsce próba, a potem występ mega chóru na parę godzin, kilkadziesiąt lub kilkaset osób. Zobaczymy, jak to się ułoży. Spotka się i wspólnie pod okiem profesjonalistów nauczy i chóralnie wykona z podziałem na głosy właśnie tę piosenkę Zbigniewa Wodeckiego, Rzuć to wszystko, co złe. A wśród profesjonalistów, którzy będą uczyć, są Paula i Karol z zespołu Paula i Karol oraz Joanna Halszka-Sokołowska. A gdyby Państwo z jakiegoś powodu, co dopuszczam, taką możliwość dopuszczam, nie mogli przyjechać na plac Defilad, to myślę, że warto też po prostu posłuchać Zbigniewa Wodeckiego. To jest takie doświadczenie, że właściwie nie da się nie zacząć nucić, a jeśli się zna słowa, to nawet śpiewać razem z nim. No dobrze, to tyle jeśli chodzi o śpiewanie. Chociaż pewnie śpiewania też będzie mnóstwo w obchodach tego dnia dzisiejszego, Międzynarodowego Dnia Dziecka. Sporo tych wydarzeń w całej Polsce z Dniem Dziecka związanych, takie wydarzenie także w Trójkowym Ogrodzie. Dzień Dziecka w Trójce to jest, po prostu Dzień Dziecka w Trójce. My startujemy o 11. Zainteresowanie Państwa było ogromne, bo przez cały tydzień zapraszaliśmy i zbierało się mnóstwo chętnych w różnym wieku, bo to będzie międzypokoleniowe spotkanie, a w roli głównej w czasie tego spotkania książki. Będą zabawy z książkami, będą warsztaty, będziemy też opowiadać oczywiście na antenie o tym, co się tutaj będzie u nas od 11 działo. No ale przecież nie tylko u nas, bo na przykład w Pacanowie wczoraj rozpoczął się i potrwa do jutra 17. Międzynarodowy Festiwal Kultury Dziecięcej. W tym roku partnerem imprezy jest Rosja i na terenie całego miasteczka w strefach wiedzy, zabawy, twórczości i rodziców będą się odbywały setki warsztatów. Dla najmłodszych będzie wesoła piaskownica, będą gry, zabawy prowadzone przez animatorów. No a podczas tego trzydniowego festiwalu przez cały czas działa także najnowsza atrakcja Centrum Bajki, czyli wioska indiańska Manitou. I najstarsi Indianie w Pacanowie będą opowiadać o zwyczajach, kulturze i kuchni Dzikiego Zachodu. Przy okazji będzie jeszcze okazja do toastów i kosztowania tortu. No bo to 86. urodziny Koziołka Matołka w tym roku. Proszę zajrzeć na stronę centrumbajki.pl w sprawie szczegółów. A teraz przenosimy się z Pacanowa do Krakowa, bo tam 19. Wielka Parada Smoków, 40 smoków dookoła świata. Takie intrygujące hasło ma tegoroczna impreza. Dziś i jutro na bulwarach Wiślanych przy Smoczej Jamie smoczy piknik rodzinny. Już od 10.00 będzie można się tam pojawić i bawić z całą rodziną. A dzisiaj o 22.00 wielkie plenerowe widowisko na Wiśle, a jutro od 12.15 ulicami Starego Miasta Parada Smoków będzie szła. I jeszcze atrakcje z Dnia Dziecka. Takie Takie wybrałam na przykład w Zabrzu, w Muzeum Górnictwa Węglowego na terenie parku 12C Sztolni Królowa Luiza, bo tam z kolei dziś i jutro będzie można odbyć podróż na Madagaskar, także międzypokoleniowo. Będzie pełno niespodzianek, pełno bajkowych postaci, zjazdy linowe, podziemne zwiedzanie Sztolni Królowa Luiza, pokaz gadów, a adres, pod którym można znaleźć szczegółowe informacje, to sztolnialuiza.pl. No i jeszcze warszawska propozycja. W Muzeum Historii Żydów Polskich pod hasłem W Maciusiowym Królestwie odbędzie się wielki plenerowy piknik z okazji Dnia Dziecka, w którym będą nawiązania oczywiście do wystawy w Polsce Króla Maciusia, stulecie odzyskania niepodległości, którą można oglądać w Muzeum POLIN. Będą zagadki, będą gry, będą turnieje, labirynty, przeszkody, których pokonanie będzie wymagało niezwykłej sprawności. Będzie majsterkowanie, szycie i malowanie. Szczegóły też oczywiście na stronie internetowej muzeum. I jeszcze na koniec do Poznania wskoczymy, bo tam kończą się Poznańskie Dni Rodziny i dziś o 12 rozpocznie się Poznańska Parada Pokoleń. O 12, bo po słuchaniu hejnału z wieży ratuszowej, a hejnału zaznaczymy też, że zagranego na ukulele, bo w Poznaniu też trwa festiwal Cały Poznań Ukulele. I po wysłuchaniu hejnału korowód pokoleń ruszy na Plac Wolności ze Starego Rynku i tam na Placu Wolności na wszystkich czekać będzie wiele niespodzianek i atrakcji. Także to jest leitmotyw tych wszystkich obchodów, niespodzianki i atrakcje. Będą koncerty, będą animacje, występy, warsztaty i zaproszeni są oczywiście wszyscy, nie ma żadnych ograniczeń wiekowych, zbiórka o 11.30 na Starym Rynku. Jest bardzo wiele, proszę Państwa, możliwości. Różnych. Warto poszukać, jak spędzić ten weekend całą rodziną, z dziećmi, z dziadkami i my sami. A teraz jeszcze utwór nawiązujący do dzisiejszego dnia. W poradniku młodego zielarza, napisanym dla szczęścia ludzkości, ten przepis się stale powtarza, a zawiera on sekret młodości. Kwiatrnianku! Liść fałszywy! Sielebratka! Liść prawdziwy! Pestki z dyni! I borówki! A do tego sok z makówki! Owoc głogu! Dziki róży! I tymianku liść nie duży. Suszyć, skruszyć, z niebie zważyć, podrzeć, zalać i zaparzyć. Suszyć, skruszyć, z niebie zważyć, podrzeć, zalać i zaparzyć. A gdy wywar jest gotowy, to po rozum pójść do głowy. Nie próbować, wylać, nie pić, tylko słońcem się pokrzepić. Umyć głowę zimną wodą i zachować formę młodą. Biegać, skakać, latać, pływać, w tańcu, w ruchu wypoczywać. Biegać, skakać, latać, pływać, w tańcu, w ruchu wypoczywać. Biegać, skakać, latać, pływać, w tańcu, w ruchu wypoczywać. Biegać, skakać, latać, pływać, w tańcu, w ruchu wypoczywać. W poradniku młodego zielarza, napisanym dla szczęścia ludzkości, taki przepis się stale powtarza, a zawiera on sekret młodości. Biegać, skakać, w tańcu, w ruchu wypoczywać. Biegać, skakać, latać, pływać, w tańcu, w ruchu wypoczywać. Biegać, skakać, latać, pływać, w tańcu, w ruchu wypoczywać. Biegać, skakać, latać, pływać, w tańcu, w ruchu wypoczywać. Latać, pływać, w tańcu, w ruchu wypoczywać. Biegać, skakać, latać, pływać. To też może być dobry plan na dzisiejszy dzień i na każdy inny. Oczywiście z filmu Podróże pana Kleksa, Piotr Frączewski. Jako pan Kleksa, ja nie byłabym sobą, gdybym nie zajrzała też do repertuaru kin. I nie wiem, jaki jest państwa stosunek do Pokemonów, ale Pikachu dzisiaj wraca właśnie w filmie pełnometrażowym. Nie widziałam jeszcze, więc nie mogę polecać, ale przejrzałam recenzje i są nie najgorsze. Tylko nie jestem do końca przekonana, że to jest propozycja dla najmłodszych widzów. Dla najmłodszych widzów mamy między innymi dzisiaj polską propozycję, Dzień Czekolady Jacka Piotra Bławuta w znakomitej obsadzie. Myślę, że warto ten film polecić i zobaczyć. Jest także Rzut Tygodnia z piękną rolą Julianne Moore, film Gloria Bell, a za tydzień z kolei, za tydzień oczekiwana produkcja, zwłaszcza przez tych, którzy interesują się muzyką, interesują się ikonami muzyki brytyjskiej, a co za tym idzie świat i byli nieco rozczarowani filmem Bohemian Rhapsody. Poza tydzień wchodzi na ekrany Rocketman, film, którego głównym bohaterem jest Elton John. It's impossible. A man like me, so irresponsible. A man like me is dead in places. Other men feel liberated. And I can't love, shop full of holes. I just feel cold. Don't feel nothing, just old scars. Toughening up around my heart. But I want love, just a different kind. I want love, won't break me down, won't break me up, won't fence me in. I want a love that don't mean a thing. That's the love I want. I want love. I want love on my own terms. After everything I've ever learned, me, I care. The roughest stuff. I Want Love, Elton John. Ten utwór też znalazł się na ścieżce dźwiękowej filmu Rocketman, wykonywany przez aktorów, a w roli Eltona Johna w tym filmie Tyrone Edgerton, ale także Jamie Bell, Richard Madden, bardzo piękna obsada. I też przypomniała mi się historia teledysku do tego utworu, oryginalnego teledysku, w którym wystąpił Robert Downey Jr. Ale to już koniec, proszę Państwa, historii filmowych. Zbliżamy się do siódmej. Przed siódmą u nas jeszcze Arcade Fire. Grab you.